يقول الإمام ابن عيينة كما لفقوجة كتك تفسير ابن كثير ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادتي حتى توفاه الله mtume aliendelea kuizidisha hiyo ilmu mpaka Allah tabaraka wa taala alipomfisha ndani ya Qur'ani aya zote hakuna aya hata moja inayomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam aombe ziada katika mali au aombe ziada katika cheo au aombe ziada katika nguvu bali Allah anamwambia waqul rabbi zidni ilma Sema ewe Muhammad ewe Mola wangu nizidishie ilmu na hii ni sharafu ya ilmu Jibril alayhi salam akimteremkia mtume sallallahu alayhi wasallam wakifanya mudarasa wakisoma Qur'ani pamoja anasoma Jibril kisha anasoma mtume sallallahu alayhi wasallam wanafanya hivyo Jibril akiteremka sana pia katika miezi ya Ramadhani Kwa hiyo ni dalili suala la kutafuta ilmu hususan katika ujana hivi ni jambo ambalo kubwa sana. Ukaielewa dini yako, ukaielewa mambo ya faradh, ukaielewa mambo gani ya wajib, ukaielewa mambo gani ya sunna, ukajitambua kwa ujumla hapo utakuwa umebeba hazina kubwa sana kupitia ilmu ndio watu wanaelewa kutofautisha kati ya halali na haramu kupitia ilmu waislamu wangapi wanafanya biashara lakini haelewi kwamba hii ni miamala mibovu ndani yake ina riba ina khamar ina ghush Kwa nini haelewi? Kwa sababu ya ilmu. Kwa hiyo Waislamu wengi hawajui kutofautisha kati ya haki na batil. Hajui kutofautisha kati ya tauhidi na shirki. Hajui kutofautisha kati ya bid'a na sunna. Hajui kutofautisha kwa sababu yeye hana ujuzi wala haulizi. Na kama tulivyosema walillahi alhamdu kwa sasa mtu kutoielewa dini yake ni jambo ambalo amejitakia mwenyewe kwa sababu tuna mazingira mengi rafiki ya kusoma bila shaka katika majalisi kama haya kuna durus mustamira durusi zinaendelea kwa nini mtu ukose fursa ya kusoma kama mtu upo mjini kule ndio usiseme tena marakis zipo za ahli sunna ambazo mtu anatakiwa yeye aende tu yeye mwenyewe aende pale atapangiwa barnamaji ya kusoma awe mwanamke awe mwanamume hana udhuru ya yeye kushindwa kuielewa dini yake wallahi hana udhuru kwa hiyo hii ni fursa adhim sana na ni neema ambayo Allah tabaraka wa taala atatuuliza kwa hiyo talabul ilmi kuitafuta ilmu ni jambo ambalo hasa kwa vijana ni jambo linalotakikana sana isipite siku au siku mbili au siku tatu haujajifunza hata masala ya ilmu kwa nini ipite siku au muislam inapita siku haujasoma Qur'anil Karim hata kurasa moja au mbili kwa nini au ndo kama ile imezoeleka kwamba paka ikifika mwezi wa Ramadhani ndio watu anatafuta mushaf na pengine kila Ramadhani mtu ananunua nini mushaf kwa sababu ule mwaka uliopita ushapotea au hajui kauweka wapi ndio mtu anasoma lakini kumbe kijana wa Kiislamu wallahi ndio wirdul yaumi unapata khairi unapata thawabu unapata nur unaweka wird aliyaumian kwamba kila siku mimi natakiwa nisome kiasi gani unapata thawabu lakini vile vile unatamakkan unakuwa na uwezo wa kusoma kuna mtu yeye yani hana uwezo wa kusoma Qur'ani au anasoma ile kwa kutaata kwa vituo Kwa nini? Kwa sababu yeye hajishughulishi sana kuisoma. Kumbe ili upate uwezo wa kusoma zaidi, isome Qur'ani. Mtafute mtu mutqin katika chuo ambao unajua huyu ni imamu wetu, huyu ustadhi ambaye anaweza Qur'ani, kwamba al-akhi, naomba unisikilize angalau suratul Fatiha. Naomba unisikilize. Unasoma na kukosoa moja mbili tatu, wala usiogope kukosolewa, na ndio maana wewe ukaitwa ni talibul ilm. Kwa hiyo kwa ufupi, kwamba sisi hatuna fursa, hatuna hoja ambayo sisi tutamweleza Allah tabaraka wa taala, kwa sababu nguvu tunazo, nafasi tunazo, na uhakika huo kusema kwamba labda mtu yeye hana fursa angalau nusu saa, angalau lisaa moja ya kuisoma dini yake, akaelewa ibada zake, akaelewa miamala yake, sidhani kama kuna mtu anakosa fursa hiyo. Kwa hiyo al-ilmu nuru, al-ilmu nuru. Al-Imam Shafi aliwahi kusema hivyo katika maneno mashuhuri yanatajwa, shakautu ila waqi'i su'a hifadhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nuru wa nuru Allah la yuhda li'as. Kwamba nilimshtakia waqi'i, waqi'i ni moja ya mashaikh zake, su'a hifadhi, kwamba hifadhi yangu sasa kama inapungua, fa arshadani ila tarki al-ma'asi, akaniambia acha maasi, wa akhbarani, na akanihabarisha bi anna al-ilma nuru, hakika elimu ni nuru, wa nuru Allah la yuhda li'as. Ni maneno maarufu ambayo yapo katika vitabu. Nuru ya Allah hapewi mtu aliyekuwa asi. Kwa hiyo mtu anapokuwa na iltizam katika dini, analazimika katika kumtii Allah, analazimika katika kuendea sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi moja kwa moja anapoisoma ile ilmu, basi inazidi katika ile taa. Ndio maana Allah anasema inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, hakika wale wanaomuogopa Allah kisawa sawa miongoni mwa waja wake, al-ulama ni wanaovyoni. Allah ametanguliza maf'ul, nama yakhsha Allaha, akaichelewesha fa'il, al-ulama, kwamba wale wanaomuogopa Allah kisawa sawa miongoni mwa waja wake ni wanaochuoni. Tena wale as-sadiqin, walio wa kweli kabisa, al-multazimina bil-kitabi wa sunna, wenye kulazimiana katika kitabu na sunna, ala fahami salafu salih, ufahamu wa wema waliotangulia, kwa sababu tayari yeye akifanya ibada anaifanya kwa ilmu, akiswali kwa ilmu, anaelewa kabisa yale aliyosema sallu, Mtume aliyosema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Ataelewa ile swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya hija. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam ametangulia mbele, kisha akatuhutubia sisi umma wake kwamba swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Tutapata wapi swala ya Mtume na sisi hatujamuona katika kutubu ahli ilm, vitabu vya wanaovioni? Mtu anatakiwa some kaifiyatu salat an-nabii, namna ya swala ya Mtume, zipo mukhtasara wameandika, na wanaovioni wameandika wengi, akina al-Albani na wengineo, juu ya swala kaifia min at-takbir ila taslim, toka unaleta takbira mpaka unatoa salamu, kama vile unamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni yule ambaye aliyejifundisha hii Qur'an na akaifundisha. Mbora wenu ni yule ambaye aliyeifundisha Qur'an, aliyeisoma Qur'an kisha naye akaifundisha. Huyo ni khairukum, mbora wenu, kwa sababu ndani yake ndiyo kama tulivyosema Al-Qur'anu, kwa sababu ni kalamullahi al-munazzal, ni maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala yaliyoteremka na ameteremshiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na kama tulivyotanguliza maneno, Allah tabaraka wa ta'ala amemtukuza Nabi alayhi salatu wassalam kwa kumpatia Qur'ani al-Karim. Al-Qur'an ndiyo mu'jizatu al-mustamarra, ni mu'jiza wenye kuendelea. Hii Qur'ani hii tunayoisoma ndiyo ile ile ambayo aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana hiyo, ndugu zangu katika iman, maudhui ya suala la kusoma, lakini vile vile nafasi ya kijana wa Kiislamu, ni maudhui adhim sana, maudhui ambayo kila kijana wa Kiislamu anatakana ajielewe nafasi yake mbele ya Allah tabaraka wa taala, na akumbuke malengo ya kuumbwa, akumbuke maqasidu dunia, makusudio ya kuwepo duniani. Ukisha kumbuka hivyo, basi moja kwa moja, lakini hapo hapo pia akumbuke al-maut, li'anna al-maut laysa lahu makanan mu'ayyan wala yawmun mu'ayyan wala umrun mu'ayyan wala waqtun mu'ayyan ya'tika baghtatan wa antum la tash'urun. Al-maut hauna umri ma'lum, hauna nafasi ma'lum, hauna wakati ma'lum, hauna sehemu ma'lum. Ikifika tu ajali yako utaondoka, uwe umelala, uwe unaswali, uwe umekaa, uwe unaumwa, uwe mzima. Wa kam min sahihin mata min ghairi illa wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahr. Yani anasema mshairi, wa kam min sahihin, wangapi wapo sahihi, wana afya njema kabisa, mata min ghairi illa, wamekufa pasi na illa, kiasi kwamba hata mtu hukataa fulani amefariki, haiwezekani bwana, tulikuwa naye jana hapa, haiwezekani, unanidanganya. Japokuwa naelewa mauti ni haki, lakini ndio ile vifo vya ghafla. Kisha nasema wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahr, wangapi katika wenye maradhi ameishi dahari na dahari, pengine wewe unayemuuguza unatangulia, unamwacha yeye. Kwa hiyo hilo lazima tukumbuke katika suala zima kama tuliyozungumzia, kwanza kuelewa nafasi yako kama kijana wa Kiislamu katika kumtii Allah, musahabatul akhyar, lakini vile vile suala zima la kuitafuta elimu ya kisheria. Mtu isipite siku hajasoma hata masala katika dini yake, kuelewa mambo ya faradhi, mambo ya sunna. Wallahu a'lam. Naomba inshallah tuishie hapa kama ilivyokuja katika ratiba. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.